ٹیلی کاسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے، علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدہ خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرا نام خضر ہے علی السلام۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت فرمایا تو فرمایا کہ یہ الیاس علی نبینا والی صلاۃ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العرض والسماوات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جن کے آنے کا معمول ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں 6 درود پاک مخصوص ہوتے ہیں جو ہر جمعرات کو پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک درود پاک یہ بھی ہے صلی اللہ علی محمد، کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو عموماً اس طرح اجتماع میں آنے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ درود پاک یاد بھی ہو جاتے ہیں، اور جب درود پاک یاد ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پڑھنا آسان بھی ہو جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے بندہ تو اس کی رحمتیں برکتیں اس کو بہت ہی زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور صلی اللہ علی محمد یہ بہت آسان درود پاک ہے، کیونکہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی جو فضیلت احادیث مبارکہ میں لکھی گئی ہیں، جو 313 مرتبہ درود پاک دن بھر میں پڑھ لے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک ایسا ہے کہ اگر اسی درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھیں تو شاید 8 یا 10 منٹ لگیں گے، اور ہمارا یہ عمل ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر سکتا ہے۔ اگر اب تک نیت نہیں ہے تو نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دن بھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کروں گا۔ آمینہ کے دل برو دل دار پر لاکھوں سلام، آمینہ کے دل برو دل دار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک رئیس مالدار شخص کو دیکھا کہ نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزر رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے استفسار فرمایا، اسے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب یہ اللہ والے، ان کی بھی بڑی شان ہے، آپ نے فوراً انفرادی کوشش شروع کر دی، ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، آپ نے خوب عمدہ لباس زیبتن فرمایا ہے، پھر اسے خوشبوؤں سے بھی بسایا ہے، اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے، یقیناً یہ محض اس لیے ہے کہ شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ بادشاہ دار ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ، اور اس کے اہل دربار آپ جیسے ہی انسان نے غیر مختار یعنی بے اختیار ہیں، تو اب ذرا غور فرمائیے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیم السلام، اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام بھی ہوں گے، وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائش و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کے گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے اور مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی، آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہو گیا اور اللہ والا بن گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ اللہ والوں کی بھی کیا عظمت ہے, کیا شان ہے کہ یہ سرمایہ داروں, اقتدار والوں, مالداروں کی خوشامد اور چاپلوسیوں کے بجائے ان کو اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں اور انہیں دو ٹوک نصیحتیں فرماتے ہیں. دولت مندوں کی خوشامد وہ کرے جس کو ان سے دنیا کی ذلیل دولت پانے کی ہوس ہو. اہل اللہ قناعت کی مدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں, ان کی نظر دولت مندوں کی فانی مال پر نہیں رحمت رب ذوالجلال پر ہوتی ہے. یاد رہے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل مال و ثروت کی بسبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے. جی ہاں, مسجدوں میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اگر مالدار آدمی ہے تو وہ جناب اس کی جگہ فکس ہوگی, وہ آئے گا سب کو پھلانگتا ہوا, سب کو چیرتا ہوا, اور صاحب آگے جگہ سب سے آخر میں آئیں گے, آگے جگہ ہوگی اس کی. بھلے سے عید کی نماز پڑھنے آتا ہوں, بھلے سے جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہوں. کیوں کہ صاحب سیٹ صاحب ہیں, بجلی مسجد کی بجلی کا بل بھرتے ہیں یہ. جناب انہوں نے مسجد میں مارول لگانے کا احسان کیا تھا, یہ بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد بنی تھی, انہوں نے چندہ دیا تھا جناب, انہوں نے جناب مسجد کا پلاٹ خرید کر دیا تھا. تو یہ پلاٹ خرید کر دیا تھا تو انہوں نے ثواب کی نیت کی تھی تو ثواب مل گیا ان کو. اب یہاں پر ان کے نام کی کوئی تختی نہیں لگے گی. بجلی کا بل بھرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بھرتے ہیں, یہ ثواب ان کو مل جائے گا. نمازیوں کو سہولت کے لیے بورنگ کرائی, پانی آ رہا ہے ان کو, ان کے والدین کو اس کا ثواب مل رہا ہے. اس کے برعکس اگر یہ جناب مسجد کی پہلی صف میں جگہ حاصل کر رہے ہیں اور ہم بھی جناب نعت خوانی کرتے ہیں تو جناب ان کو مہمان خصوصی بنائیں گے کہ جناب یہ نعت خوانوں کو لفافے دیا کرتے ہیں, یا ہماری مسجد میں جب بھی محفل ہوتی ہے تو جناب شیرنی ان کی طرف سے آتی ہے, ہمارے یہاں جب بھی لنگر ہوتا ہے تو جناب دیگے یہی چڑھاتے ہیں. تو اگر یہ سب نیک کام ہیں, نیتیں اچھی ہوں, اللہ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولت کے سبب, اہل مال و ثروت کی بسبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے. چنانچہ منقول ہے کہ جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا. بہرحال اللہ والوں کی شان دیکھی ہم نے کہ یہ آخرت کی فکر دلاتے ہیں, یا یہ ہر معاملے میں انسان کو آگے کی منزل کی تیاری کرواتے ہیں کہ اے شخص تو جو دنیا میں اس طرح سج دھج کے جو جا رہا ہے تو دنیاوی بادشاہ کے دربار میں جانے کا تو اتنا اہتمام کرتا ہے, مسجد میں آنے کے تیرا کیا انداز ہے, مسجد میں آنے کا تیرا کیا انداز ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے, اس نماز پڑھنے میں تیری کیا انداز ہے, وہ کون سے کپڑے تو استعمال کرتا ہے, وہ خوشبو جو کسی تو دنیاوی دوستوں کے درمیان جاتے ہوئے تو لگاتا ہے, اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تو تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ والوں کا خاصا ہے کہ جو کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا ہے, جو کوئی بھی ان کا قرب پاتا ہے, اللہ والے اسے نوازتے ہیں. اور پہلے کے دور میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ خود بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے تھے. آج اگر مثال کوئی ٹیون کرتے کرتے مدنی چینل آ جاتا ہے تو یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے, کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہے چند منٹ مدنی چینل دیکھیں, الحمدللہ یہ وہ چینل ہے جس کو دیکھتے ہی ہم نیکیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس میں نصیحت کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں. تو جو حاصل کرتا ہے تو ہم نے تو بسا اوقات یہ دیکھا کہ حاصل کرنے والا تو ایمان کی دولت بھی پا لیتا ہے, نیکیوں سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے, گناہوں بھری زندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے, اور جس کو نصیحت نہیں چاہیے تو کہتا ہے یار اتنی سختی تھوڑی ہے دین میں, ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی موت کی کیوں باتیں کر رہے ہیں, ابھی تو جناب بڑی مشکلوں سے تو مال ملا ہے, ابھی کیا زکات کا اور یہ سارا حساب کتاب, کیا حلال ہے حرام ہے آپ کے, تو ذرا دیکھ بھال کے کرو. یہ سب اتنی سختیاں نہیں ہونی چاہیے, تو یہ اچھا انداز نہیں ہے. آج میں آپ کی بارگاہ میں نصیحت کے چند مدنی پھول بھی لے کر حاضر ہوا ہوں, جو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے فضائل میں نقل فرمائے ہیں, کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نیکی کی جو نصیحت کے مدنی پھول حاصل کیا کرتے تھے اس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں ہیں. چنانچہ امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائی ہے. آپ نے اسے سات نصیحتیں ارشاد فرمائی. پہلی, اے شخص اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ عز و جل کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے. نمبر دو, ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے یہ تیرے لیے کافی ہیں. نمبر تین, اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا, دنیا کا فنا ہو جانا یہ عبرت کے لیے کافی ہے. نمبر چار, اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے. نمبر پانچ, اگر شغل یعنی کام چاہیے تو عبادت کافی ہے. نمبر چھ, اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے. پھر فرمایا کہ یہ چھ مدنی پھول اگر تجھے پسند نہیں ہے تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول ارشاد فرماتے. غالباً آپ ہی کا, حسن بصری علیہ رحمہ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو آپ نے ہنستے ہوئے دیکھا, اسے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کیسے ہو, آج ہم بھی ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں. اس نے کہا حضور میں تو بہت مزے سے ہوں, اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, مزے کی نیند سوتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو اگر آج ہم کسی سے ملے اور کوئی ہم کو یہ کہے کہ بھائی میں اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, مزے کی نیند سو رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم کہیں گے واہ یار بڑا نصیب والا ہے, تو ہم تو اس کو برکت کی دعا دیں گے. لیکن یہ اللہ والے تھے. آپ نے فرمایا کہ نوجوان, جس دن تو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا نا, اس دن تو خیریت والا ہوگا, اور جس دن رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرے گا اس دن تو عافیت والا ہوگا. تو آج دنیا کی نعمتیں پا کر, اچھا کھا کر, اچھا پہن کر, مزے کی نیند سو کر تو اپنے آپ کو خیریت اور مطمئن والا نہ جان. ابھی موت آنے والی ہے, قبر کی منزلیں ہیں, آخرت کا امتحان ہے, اور جس دن رب تعالیٰ راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرے گا اس دن امن و امان ہوگا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کر کے, جن کا قرب پا کر آج اگر ان کی کچھ مدنی پھول حاصل کر لیے جائیں, اپنی زندگی میں نافذ کر لیے جائیں, تو زندگی کی ایک راحت ہی الگ ہو جاتی ہے, ایک چاشنی ہی الگ ہو جاتی ہے, ایک قلب کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, رمضان مبارک میں صرف اور صرف مدنی چینل, صرف اور صرف فیضان مدینہ, عاشقان رسول کی صحبت, جناب اعتکاف, دعوت اسلامی والوں کے درس اس میں شرکت, مدرسے اس میں شرکت, اجتماعات اس میں شرکت, مناجات افطار اس میں شرکت, تحریری میں ان کے ساتھ دعائیں. آپ بتائیں زندگی کی ایک لذت کیسی لذت تھی، کیسی راحت تھی کہ میرا جیسا شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کے انتقال پر بھی آنسو نہ بہائے، یہ کیسی صحبت ملی تھی کہ آج میں اپنے آپ کی غفلتوں کو یاد کر کے رویا. ارے میں رویا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میرا ایسا سخت دل کہ جو کبھی کسی بات کو سن کر لرستا نہیں تھا، آج یہ کیسی میں نے نصیحت کی باتیں سنی کہ جناب میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، میں نمازوں کا پابند بن گیا تھا. ارے رمضان کی وہ کیسی پر کیف یادیں تھیں، وہ کیسے پر کیف لمحات تھے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر و اذکار تھا، درود پاک تھے، سنتوں پر عمل تھا. تو رمضان میں کیسا سرور آ رہا تھا، مزہ رمضان میں کیسا سرور آ رہا تھا، کیا خوب رمضان کی برکتیں تھیں. تو بہرحال آج بھی یہ نصیحتوں کے مدنی پھول ہمارے لیے موجود ہیں، آج بھی یہ رحمتوں بھرے اجتماعات ہمارے لیے موجود ہیں، آج بھی یہ برکتوں والی صحبتیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کیا کریں، اس نفس کو کس طرح راضی کریں کہ یہ بھی ان صحبتوں ان برکتوں کو پالیں. تو بہرحال وہ شخص جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے جب نصیحتوں کے مدنی پھول حاتم اسم علیہ رحمہ کی صحبت جب اس نے پائی اور آپ نے جب ان کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو اس پہ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے. یہ واقعی اگر ہر وقت سفر ہو، حضر ہو، ہر جگہ یاد الہی عز و جل کا ساتھ ہو، اور وہ کیسے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہر دم جب یہ احساس میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ العلق پارہ 30 کی 14 آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوف زدہ اور چوکنا رہتا ہے، اور ظاہراً اور خفیتاً یعنی پوشیدہ طور پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. کہ جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں، ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب کی سب برائیاں، بے حیائیاں یہ لکھنے والا فرشتہ جانتا ہے، لکھ بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں. اور اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کی سورہ قاف آیت نمبر 18 پارہ 26 میں ارشاد فرمایا گیا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ترجمہ کنز الایمان کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. اور پارہ 30 کی سورۃ الانفطار آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ لگا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں. تو سبحان اللہ، جب اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے اعمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمیع مخلوقات کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں کر نہ جانتے ہوں گے؟ میرے آقا اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان ہدایہ کے بخشی شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیا نہیں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کی کچھ وضاحت، امیر علیہ سنت نے یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہیں، دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو میرے آقا آپ پر ظاہر نہ ہو۔ تو ہم الحمدللہ جب عقیدہ ایمان لگتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں، غور کریں اور یہ احساس دل میں پیدا ہو کہ میرے گناہوں بھرے اعمال کو جب میرے آقا ملاحظہ فرماتے ہوں گے تو کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ تو انسان کو جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایسے اعمال لکھنے کی اپنے بزرگ فرشتوں کو کیوں تکلیف دوں، میری یہ گندے اعمال میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو میرے آقا کتنے رنجیدہ ہوں گے۔ انسان جب یہ احساس پیدا کرتا ہے تو اس گناہوں بھری زندگی سے لوٹ آتا ہے، نیکیوں بھری زندگی وہ رائج کر لیتا ہے، وہ صرف رمضان کا نمازی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نیت کریں اسلامی بھائیو، مسجد آباد کرنی ہے، دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم صرف مسجد صرف رمضان ہی میں نہیں، انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، جس طرح ہماری فجر کی نمازوں میں مسجد آباد ہوتی تھی، کیسی رونقیں ہوتی تھی، جیسے عید کی نماز کا سما ہوتا تھا، کیسی جگہ ہی نہیں ملتی تھی، اس کا مطلب تو اس طرح ہر مسجد والے جتنے بھی عاشقان رسول دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خود غور کریں کہ میں مسجد آباد کرنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے، اور افسوس آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی۔ تو واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے، ثواب آخرت کمانے کی نیت سے دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ماہ خزائن العرفان صفحہ 252 پر پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانعام ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومن سے دنیا میں ہی واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت انسان کو اچھی عادتیں دلاتی ہے، اور جو دنیاوی دنیا دار لوگوں کے ساتھ، دنیاوی دوستوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ، بے حیا دوستوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان کے ہاتھ صرف پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کہ جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندا ہو، تلاوت اور عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ مقیم ہو یا مسافر، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سفر کے دوران اللہ عز و جل کی طرف توجہ رکھے، اس کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے۔ جو بیہودہ شعر و شاعری اور فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ عز و جل اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ تو جو خود سدھرنا چاہے تو اس کے لیے تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی اپنا لیا جائے نا، آپ کبھی دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے، اللہ کرے ہم سب اس کے عامل بن جائیں کہ جب عاشقان رسول کے ساتھ جب ہم سفر کریں گے نا، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ آپ کو اچھی اچھی نیتیں کرائیں گے کہ ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، ہم وہاں پر علم دین سیکھیں گے، ہم جناب وہاں پر با جماعت نماز ادا کریں گے، وہاں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ رات بھر یہاں اعتکاف کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق چاش پڑھیں گے، یہ ساری باتیں وہ اچھی اچھی نیتیں کراتے ہیں اولاً، پھر وہ آپ کو سفر کی دعا پڑھائیں گے۔ ایسی بابرکت یہ صحبتیں ہوتی ہیں کہ بارہا دیکھا گیا کہ جو اس طرح کی صحبتیں اختیار کرتے نا، ان کو بہت جلد یہ دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ اب سفر کی دعا پڑھی آپ نے، اب سفر کی دعا پڑھنے میں کئی وظائف پڑھے جاتے ہیں، مثلاً اسلام میں نیتیں کرائیں گے آپ کو کہ جناب آپ کھڑکی سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نظریں جھکا کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ مسجد کے قریب سے گزریں گے تو توجہ دلائیں گے کہ جناب مسجد کی کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، مستحب ہے۔ بعض نیتوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ عبادت کا درجہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے مسجد کی زیارت کی، درود پاک پڑھا، اب یہ اگرچہ سفر ہے لیکن یہ سفر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی طور پر عمل میں بھی، یہ آپ کو دن بھر میں نہ جانے کتنی مسجدوں کی زیارت کر کے درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، پھر آپ جناب ان عاشقان رسول کے ساتھ بازار سے گزریں، یہ آپ کو بازار کی دعا پڑھائیں گے، بازار کی دعا پڑھیں گے، آپ کہیں گے جناب مجھے تو یاد نہیں ہے، واقعی ہمیں بھی یاد نہیں تھی، لیکن عاشقان رسول کی صحبتیں یہ الحمدللہ جب یہ دعائیں پڑھتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی۔ اب یہ دعا کتنی آسان ہے، چوتھا کلمہ ہے جس کو بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، اور جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس کی فضیلت میں ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جو روزانہ بازار نہیں جاتا ہے؟ بازار جاتا ہی ہے، یہ عادت ہوگی تو پڑھنے کا موقع ملے گا. پھر چونکہ ملک میں کئی کفار بھی رہتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں کہیں نظر آ جائیں گی, ان کی علامتیں آپ کو کہیں نظر آ جائیں گی. اب روایتوں میں دعائیں ہیں کہ جو کفار کی عبادت گاہوں کو یا کفار کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو جناب روئے زمین پر جتنے کافر ہیں ان سب کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی. اب کافر کتنے, عرب سے بھی زیادہ ہیں. اب نیکیاں کمانے کا کتنا آسان نسخہ, کس کی صحبت؟ عاشقان رسول کی صحبت. عاشقان رسول کی صحبت ہوگی یہ ساری برکت. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں دعوت سنتے ہیں کہ جناب مدرسۃ المدینہ بالغان میں آیا کریں. اب آئیں, اب جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کو 41 منٹ کا مدرسہ پڑھائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ اس ٹائم پہ جانے لگیں گے. باہر نکل کر ایک جو ذمہ دار ہوگا وہ کہے گا دیکھیں آسمان پر کتنے ستارے ہیں, کہ ایک روایت کے مطابق جو یہ غور و خوض کرے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں اور یہ دعا پڑھے. یہ دعا بھی پڑھ کر اس کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے ستارے ہیں ان سارے تاروں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. اللہم ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھیں. اب یہ کس کی صحبت ملے گی؟ اب آپ بتائیں کہ یہ عاشقان رسول کی صحبت میں گئے تو گئے, آئے تو اربوں کروڑوں نیکیاں اپنے ساتھ آ گئیں. صبح فجر کے مدنی حلقے میں بلاتے ہیں کہ وہ آئیے, فجر کے بعد جناب مدنی حلقہ لگے گا, کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا, تفسیر ہوگا, اور نظم میں دعائیہ اشعار پڑھے جائیں گے, اور جناب درس ہوگا فیضان سنت. پھر کیا کریں گے؟ پھر جناب ہم اشراق اور چاش کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت سبحان اللہ کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, دو رکعت نماز اشراق ادا کرے, اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب یہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت ہی تو ملے. ہم تو اپنی موٹر سائیکل میں گھر کر کے آ جاتے ہیں, عاشقان رسول کے ساتھ سوزوکی میں بسوں میں جو اجتماعی قافلہ ہوتا ہے ان قافلوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں تو صحیح. آپ یہاں پر کھانا کھائیں گے, اب کھانا کھانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں کہ جناب دانے نہیں گرانے, اس نیت سے کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, اور جناب کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنی ہے, یا واجدو پڑھ کر جو نوالا کھاتے ہیں پیٹ میں وہ نور بن کے داخل ہوتا ہے, بیماریاں دور کرتا ہے, اور جناب کھانا کھانے کے بعد کی دعا. تو آپ تو کہیں گے کہ واقعی مجھے تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا, یہ عاشقان رسول کی تو ایسی صحبتیں مل گئیں کہ الحمدللہ مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھا دیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے جو ہماری نام اعمال میں نیکیوں کا دھڑا دھڑ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. پھر ہم کہیں گے جناب یہ تو شرابی شخص ہے, یہ تو جناب چوریاں کرتا تھا, یہ تو ڈکیتیاں کرتا تھا, یہ تو جناب اس طرح بریائی مبتلا تھا. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آپ اور ہم کوشش کرنے والے بنے, کسی کو مسکرا کر آپ ہاتھ ملا لیں, ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ عالم بن جائے. آپ کی ذرا سی توجہ ہو سکتا ہے اس کو قاری قرآن بنا دے, آپ کی ذرا سی توجہ ہو سکتا ہے اس کو معاشرے کا ایک اچھا مسلمان بنا دے, اس کو پکا نمازی بنا دے, اس کو تہجد گزار بنا دے. اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں, اس لیے کہ اگر کسی کو نیکی کے راستے پر لگایا, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا ہمارے لیے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. اسی لیے امیر اہل سنت بارہا یہ بھی تربیت فرماتے کہ تمام اسلام بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ہفتہ وار اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کروں گا بلکہ دوسروں کو بھی لاؤں گا انشاءاللہ. تو خیر دنیا کی محبت جب دلوں سے نکلے گی نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے, تو ہی کر سکیں گے. نیکیوں کی رغبت ہو جائے, مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میرے اعمال نامے میں بس نیکیاں جمع ہو جائیں, میرا نامہ اعمال نیکیوں سے سنور جائے, تو اب ذرا سی چند باتیں میں نے کہیں, آپ تصور کریں کہ کروڑوں نیکیاں ہم کما سکتے ہیں, کروڑوں نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو اذان کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں, 15 کلمات ہر اذان پر 300,000 نیکیاں, ہر اقامت پر 32,000 نیکیاں. دن بھر میں یہ کروڑوں نیکیاں ہماری ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں, ہم تو ضائع کر دیتے ہیں. تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ, دیکھیں پھر یہ آپ کو اس کی تربیت بھی ملتی رہے گی اور آپ کو اس بات کا احساس ہوتا رہے گا کہ مجھے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے سجانا ہے, مجھے مسجد بھرو تحریک میں شامل رہنا ہے. اور پھر جب نیکیاں کرنا ہے نا تو پھر نیکیاں چھپانی بھی ہیں. یہ مردود شیطان جنہیں چھوڑتا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کو نمازیں قضا کرائے گا، نہیں نہیں، یہ نمازیں پڑھوا کر ریاکاری کروا دے گا، تہجد پڑھوا کر سب کے پاس اظہار کروا دے گا، یار آج تو صرف میں نے 1200 درود شریف پڑھے، روزانہ تو 2000 پڑھتا تھا، لو گئے کام سے، آج تو بس وہ بڑی بڑی گرمی ہے یار، آج بڑی گرمی ہے، اب دل اگل رہا ہے نا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ ماں بدولت نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے ہیں، کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے رجب شعبان کے روزے رکھے پورے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے، کیوں؟ تو نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک، بلند آواز سے اس تحریک میں بھی شامل ہونا ہے نا۔ اب ہم کہے یار ہم تو حاجی بھی نہیں ہیں، ہماری تو اتنی نیکیاں نہیں، نہیں ایک نیکی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک، نیکیاں چھپاؤ تحریک۔ تو خیر اللہ اس دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوڑا دے، ہماری جان ایسی چھڑ جائے کہ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ کی صحبت پا کر بھی کئی ایک کو دیکھا، بالکل ماڈرن فیشن، بلکہ مدنی چینل پہ ایسی باہر بھی ابھی نظر آئی تھی مدنی مذاکرے کے دوران، ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہنا ہوا، بالکل جینس کی ٹائٹ پینٹ اور بالکل ماڈرن، اس نے بتایا کہ میں 4 دن سے مدنی مذاکرہ سن رہا تھا، بس میرا ذہن بن گیا کہ یار چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے، تو سامان وامان اٹھا کر وہ آ گئے جناب کہ بھائی مجھے اب فضان مدینہ سے نہیں جانا، اور ساتھ میں وہ اپنا لباس بھی لے کر آئے، امامہ بھی لے کر آئے، اب وہ آ کر ملاقات کی، امیر علیہ سنت نے توجہ فرمائی، میرا خیال ہے 12 منٹ کے اندر اندر مدنی چینل پر ہی وہی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے پینٹ شرٹ میں آیا تھا الحمدللہ وہ مدنی لباس میں نظر آنے لگا، اور مدنی اور الحمدللہ اجتماع کے دوران، اعتکاف کے دوران اس کی نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار، تو جناب داڑھی بھی بڑھنا شروع ہو گئے اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا۔ تو اچھی صحبت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت جاتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، ہم بہت جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اسلاف و بزرگوں نے اس کی اتنی مذمت بیان کی، ویسے تو کئی اس میں احادیث بھی ہیں، ایک بزرگ کا قول اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی غور سے بات سنیے گا، دل کے مدنی گلدستوں میں اگر یہ مدنی پھول بس جائے نا انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، لہذا میرے بھائی اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے۔ تو واقعی جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, دنیا اس کو ملتی نہیں ہے. لیکن دیکھا یہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے نا, دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی جاتی ہے. تو خیر اللہ ان بزرگوں کے ان نصیحت کے مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید آپ فرماتے ہیں کہ اگر مونس و غمخوار درکار ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار پریشانی ہو, آزمائش ہو, تو کوئی دلاسا دینے والا تو ہو نا, تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کافی ہے. اور بڑی پیاری بات نگران شورا نے بڑی پیاری بات ایک دفعہ بیان میں فرمائی کہ آپ کو بہت ٹینشن ہے, بہت ٹینشن ہے, بڑی کیفیت آپ کی عجیب ہو رہی ہے, آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کھول کر آپ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو دل کو خود بخود سکون مل جائے گا. اب ہم یہ کہیں کہ یار مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, پڑھنا نہیں آتا. جو پڑھتے بھی ہیں انہوں نے کبھی کسی کو سنایا نہیں کہ چیک تو کر لے میں صحیح پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں. بڑی آزمائش ہے صحیح قرآن پڑھیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان صرف 40-41 منٹ کے لگتے ہیں, آپ ان میں داخلہ لے لیں الحمدللہ. ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہے, تو آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں کہ ان کا مدنی مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے کے قرآن سیکھیں, کہ یہ وہ مقدس کلام کہ جس کو چھونا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کو پڑھنا عبادت, جس کو چومنا عبادت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے, علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا کام یہی ہوتا کہ آپ گھر میں داخل ہو کے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے, اس کو اٹھا کر چومتے, سر پر رکھتے اور فرماتے میرے رب کا کلام ہے. تو اے عاشقان رسول, آپ اور ہم بھی غور کریں کہ اگر اب تک اللہ کا یہ پاکیزہ کلام میں نے نہیں پڑھا, کب پڑھیں گے؟ نہیں سیکھا, کب سیکھیں گے؟ ہمت کیجیے, ہمت کیجیے. چاہے آپ کی عمر 70 سال کی ہے یا آپ کی عمر 17 سال کی ہے. جو بچوں کے مدرسے مدرسۃ المدینہ, ویسی 80,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں منع منیا, لیکن اگر جو بالغان ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں, آپ دنیاوی معاملات میں مصروف ہو گئے, فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں, اسلامی بھائیوں سے کوشش تو کریں نا, راضی کر لیں کہ یار میں فجر کے بعد پڑھ لوں گا. آپ کو ٹائم نہیں ہے, زہر کے بعد کسی سے امام صاحب سے دوستی کر لیں, امام صاحب پڑھا دیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے. کسی طرح قرآن پڑھنا تو آ جائے, میں کم سے کم جو نماز پڑھتا ہوں وہی نماز تو درست ہو جائے, میں سنا تو دوں کسی کو. اور یہ موقع ملتا ہے قافلوں میں, جب سفر ہوتا ہے تو ترکیب بنتی ہے, آنے والے کے تاثرات ہم سنتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے, یہ اکثر تاثرات سنتے ہیں. تو یہ کیوں میں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جا کر وہ سنا ہی نماز. تو ہم بھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ترکیب بنائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر شغل یعنی کام چاہیے, عبادت کافی ہے. ہم کیا کریں؟ ابھی تو ہماری جوانی ہے, کیا کریں؟ ابھی ہم کیا گھومنے پھرنے نہیں جائیں گے؟ ابھی ذرا عیش و عشرت نہیں کریں گے؟ کیا کریں؟ عبادت کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, عبادت میں ثواب کتنا ہے. پھر وہ شان وہ مقام کہ جب یہ نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اگرچہ غریب ہے, امیر علیہ سنت ایک بیان میں فرمایا کہ مرنے والا مومن اگرچہ غریب ہے, اس کے جنازے میں صرف 4 آدمی ہیں, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کی میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کی گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں جانب قطار میں فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اگر سیٹھ صاحب ہے, بھلے نہ سینکڑوں ہزاروں ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ برا ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ اس کا وہ گناہگار ہے, اس پر تو عذاب نازل ہو رہا ہوگا. لیکن یہ اگر نیکوکار ہے, بھلے قریب ہے, کوئی جنازے میں زیادہ آدمی نہیں ہے, اس کو فضیلتیں ملتی, اس کا کفن جنت کے کفن سے تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو جنتی بچھونے بچھائے جاتے ہیں, اس کے لیے جنتی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں. تو بہرحال عبادت کریں. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول یہ تربیت دیں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر وائز نصیحت کرنے والا چاہیے تو موت کافی ہے. یہ اٹھنے والے جنازے, یہ مرنے والوں کی خبروں کے اعلان, یہ مختلف نیوز, مختلف خبریں ہمیں اپنا احساس کیوں نہیں دلاتی؟ کیا دھماکے میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, جناب فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا, اتنے بیسیوں مر گئے, سینکڑوں ہلاک ہو گئے, جناب وہاں زلزلہ آ گیا, ہزاروں افراد ہلاک کر دیے گئے, جناب وہاں سمندری طوفان آ گیا, لاکھوں لاکھ افراد جو ہے اس میں بہ گئے, سب کے مکانات مٹ گئے, سب کی کھیتیاں اجڑ گئیں. میں غور تو کروں کہ ان مرنے والوں میں میرا نام بھی تو ہو سکتا تھا. آج کسی زخمی کو دیکھ کر اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آج جس طرح اس کا ہاتھ دھماکے سے اڑ گیا میرا بھی تو ایسا حادثہ ہو سکتا ہے. اور اس کی بھی دعائیں ہیں, امیر علیہ سنت نے اس کی بھی دعائیں لکھی ہیں کہ آپ صبح ہی صبح یہ پڑھ لیں, بسم اللہ اعلی دینی, بسم اللہ اعلی نفسی, و ولدی و اہلی و مالی, یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی اولاد, آپ کا ایمان سلامت رہے گا. سیکھیں کہاں سے, قافلے میں چلیں, قافلے میں چلیں, نیکوں کی صحبت اختیار کریں. پھر آخری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ کیا, کہ یہ چھ مدنی پھول اگر تجھے پسند نہیں تو دوزخ تیرے لباسے کافی ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے, کیا تمہیں احساس ہے؟ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے, اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, اپنے اندر مدنی سوچ پیدا کرنی ہے. اور واقعی جو یہ مدنی سوچ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کہیں بھی رہتے نا اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں, وہ کہیں بھی رہیں اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی مدنی بہار میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مبلغ دعوت اسلامی, یہ نیکی کی دعوت دینے والے اور روزانہ پابندی سے چوک درس دیتے تھے. ایک شخص جو کہ سنت و بری تحریک دعوت اسلامی کو پسند نہیں کرتا تھا, اس نے تعصب کی وجہ سے تھانے میں مبلغ کے خلاف جھوٹی رپٹ درج کروائی کہ یہ علاقے میں انتشار پھیلا رہا ہے. پولیس آئی اور عاشق رسول کو تھانے لے گئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. چنانچہ ایک مجرم سے ملاقات پر انہوں نے انفرادی کوشش کر کے اس کو جیل میں ہی دعوت اسلامی کے سنت اور اجتماع میں شرکت کے لیے تیار کیا. تو اس نے کہا میں قید سے رہا ہوں گا تو ضرور حاضری دوں گا, کیا آپ مجھے وہاں ملیں گے؟ تو مبلغ نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور ملوں گا. پھر انہوں نے اپنا حلقہ نمبر وغیرہ ان کو بتایا کہ اجتماع میں میں وہاں وہاں ہوتا ہوں. پولیس نے جب اس مبلغ کا حسن اخلاق اور سارے معاملات دیکھے اور بزی چھان بین ہوئی تو پتا چل گیا کہ تو بے قصور ہے. معذرت طلب کرتے اس عاشق رسول کو باعزت رخصت کر دیا. چند ماہ بعد وہ مجرم جب جیل سے رہا ہوا تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں وہ پہنچا. اس نے بیان سنا, ذکر اور دعا میں رقت تاری ہو گئی. اس نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. دعا کے بعد اس مبلغ کو جنہوں نے تھانے میں نیکی کی دعوت پیش کی تھی تلاشتے ہوئے جب ان کے بتائے ہوئے حلقے میں پہنچا تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی پچھلے منگل ہی ان مبلغ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ سننا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ زندگی میں کسی نے پہلی بار نیکی کی دعوت دی, اس کی وجہ سے میں نے توبہ کی, ہائے افسوس میں اپنے اس محسن سے دوبارہ نہ مل سکا. اب ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کرتے اس کا ذہن بنایا کہ اب آپ ان سے مل تو نہیں سکتے مگر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اصال ثواب کے لیے آج ہی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائے. وہ 30 دن کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا. الحمدللہ آج وہ مجرم دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, جبکہ اس سے پہلے معاذ اللہ شراب کے اڈے چلاتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کریں اور سوچیں کہ جہاں بھی رہیں اگر واقعی نیکی کی دعوت پھیلانے کا جذبہ ہو, اس معاشرے کے اندر سنتوں کا دور دورہ ہو جائے, ایسا جذبہ پیدا ہو جائے, پھر دیکھیں کیسا مدنی انقلاب ہر جگہ برپا ہو جائے کہ واقعی مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. ہر وقت ہر جگہ اپنا لباس اپنا انداز سنت ابھرا رکھتا ہے, چاہے محلے میں ہو یا بازار میں, جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں, دواخانے میں ہو یا اسپتال میں, باغ میں ہو یا کسی کی تدفین کے لیے قبرستان میں, جہاں موقع ملا جھٹ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول برسانا شروع کر دیتا ہے, اپنے لیے ثواب کا خوب ذخیرہ کر لیتا ہے. اور مذکورہ مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ مرحوم عاشق رسول مبلغ کا جذبہ بھی کیا خوب تھا کہ ظلمن کسی نے تھانے میں لا کھڑا کیا تو وہاں بھی نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں میں لگ گئے. ایک شراب کا اڈا چلانے والے کی توبہ اور اس مبلغ اور اس کو مبلغ دعوت اسلامی بنانے کا سبب بن کر خود صدا کے لیے آنکھیں موند لی. تو کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور ایسی توجہ ہو جائے آقا کی کہ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں. شاہ ایسا تمام اسے میں مل کر دعا کریں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا تیری سنت مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے آخر میں گھر سے باہر گھر میں گھر سے نکلنے کی چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں. جب بھی گھر سے نکلے دیکھیں حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں, ہڑتال لوٹ مار دہشت گردی کا دور دورا ہے. ایک بڑی پیاری دعا ہے آفات اور حادثات سے بچنے کے لیے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ کے بغیر نہ طاقت نہ قوت. انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے, آفتوں سے حفاظت رہے گی اور اللہ الصمد عز وجل کی مدد شامل حال رہے گی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نوک کیجئے, تین بار دروازہ کھٹکھٹائیے. اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے, ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے پوچھئے کون ہے. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائیں, مثلا کہیں محمد الیاس. نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو, یہ نہیں, نام بتانا سننا. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. ایسی بے شمار سنتیں سیکھنے کے لیے امیر علیہ سنت کے رسائل ان کی کتب کا مطالعہ بھی کیجیے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی یہاں لگتا ہے اور بھی جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی دکانیں بستے مسجدوں کے باہر بھی لگائے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, اس کو عام کیجئے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدن انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے نیک بننے کے لیے اور نیک بنانے کا جذبہ پانے کے لیے کل جمعہ سے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر کے مدنی انعامات کے ذمہ داران کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. جمعہ ہفتہ اتوار یہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے اور اس تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل جمعہ ہفتہ اور اتوار تینوں دن امیر اہل سنت عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ بھی براہ راست نشر ہوگا. ہم تو باب المدینہ والے تو آپ اور ہم کیوں محروم رہے, انشاءاللہ براہ راست مرشد کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب کو بھی دعوت ہے جس جس کو موقع ہو تینوں دن مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں. نگران شورا کے بھی بیانات کا سلسلہ ہوگا, ان کی برکتیں بھی لوٹیں گے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اگر تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنی ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی مرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى الله صلوا على الحبيب. الحمد للہ 18 اگست بروز اتوار بمطابق 10 شوال المکرم سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو یہاں داخلہ لیں گے باب المدینہ میں وہ فیضان مدینہ میں کورس کریں گے. یہاں بھی تربیت گاہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں درس نظامی عالم کورس میں بھی داخلے جاری ہیں اور جامعۃ المدینہ کی ملک بھر کی شاخوں میں 10 شوال المکرم تک یہ داخلے جاری ہیں. یہاں پر بھی جامعۃ المدینہ زینت الاسلام عرب محلہ مہاجر کیمپ نمبر 3 میں اس کا آغاز جامعۃ المدینہ کا ہو رہا ہے. اس میں رابطہ فرمائیں اور آپ جہاں کہیں بھی پاکستان میں بیرون ملک بھی الحمدللہ جامعات قائم ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس میں داخلہ ضرور لیجئے. نگران شورا کا ایک بڑا خوبصورت بیان عیبوں کی تلاش مسلمانوں کے عیوب معلوم کرنا کیسا. مسلمانوں کی عیب پوشی 22 ثواب ہے. گھر کی باتیں باہر کرنا اچھا نہیں. عالم کا عیب فاش کرنے کا عذاب. بہت ہی زبردست بیان ہے. واقعی اس عیب یعنی اس کمزوری کے سبب بھی ہمارے گھروں کے محلوں کے بہت سارے مسائل اس کے سبب بھی ہوتے ہیں. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کرنا. تو ہماری تربیت ہو ہمیں احساس ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نگران شورا نے بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھایا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کا مدنی وصیت نامہ نئی آب و تاب سے شائع کر دیا ہے. وصیت ہر ایک کو لکھنی چاہیے, اس میں وصیت لکھنے کی اہمیت بھی لکھی ہے. اب وصیت لکھیں کیسے, یہ بھی مرشد سکھاتے ہیں, ایسے لکھیں تو اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کئی عاشقان رسول کے بارے میں سنا ہے کہ یہ وصیت نامہ جب پڑھا نا, بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بہت ہی رقت انگیز, امیر علیہ سنت نے سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کر اپنی وصیت لکھی ہے. خیر آپ کی تو عظمت و شان بہت ہی بلند ہے, بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. دفنانا کیسے چاہیے, جنازہ کیسے لے کے چلنا ہے, حقوق کیسے معاف کرنے کروانے, بہت زبردست معلومات ہیں. اس کو حاصل کیجئے, مکتبۃ المدینہ پر یہ اب دستیاب ہے. جامع شرائط پیر تذبذب کا شکار رہتے ہیں کئی سائے میں کہ پیر سے کیا فائدے ہوتے ہیں. جامع شرائط پیر ہو تو کیا فائدے ہوتے ہیں, کتاب کو پڑھ لیجئے. المدینۃ العلمیہ نے اس کا مواد دے دیا ہے, اس کو حاصل کیجئے. اس کے علاوہ بھی کتاب رسالے یہ مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہیں. اللہ تعالی ہم کو لینے پڑھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلامی بھائی جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, امیر علیہ سنت نے اس میں تاکید ہی میں تو کہوں گا جو محبت والے ہیں کہ وہ اب کل نیک بننے کا نسخہ, امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے نیک بننے کا نسخہ, اس رسالے سے کل انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت سے محبت کرنے والے خطیب صاحبان جو ہیں وہ اس رسالے سے بیان کریں گے. تو اس رسالے کو حاصل کیجئے. جو لنگر کر سکتے ہیں 4 روپے کا جے بی سائز, 8 روپے کا بڑے سائز میں, یہ رسالہ ڈبل 12 صفحات پر مشتمل ہے. اس کی رسالے کو بھی لیجئے کل جمعہ کی نماز میں, اس کو عام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.